kozongelau maina miko na potanga na kozongelau ati ti foto na talapae sima ya foto ako mi mama lobae alobi na kanga motema na bosa na ye naluka mosusu to banda na ye ake akozonga te oyao Oh,